reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 4 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Roman Polański chce odwołać się od decyzji o wyrzuceniu go z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Taką informację przekazał Polskiemu Radiu adwokat reżysera. Prokuratura przyjrzy się odpalaniu rac na Narodowym w czasie Pucharu Polski. Na razie zabezpieczane są nagrania z monitoringu. Ruszają matury z języka polskiego, tym razem na poziomie rozszerzonym. Będzie odwołanie Romana Polańskiego od decyzji o wyrzuceniu go z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Poinformował nas o tym adwokat reżysera Jan Olszewski. Polański został pozbawiony członkostwa razem ze słynnym amerykańskim komikiem Billem Cosbym. Ma to związek z faktem, że jest ścigany za stosunek z 13-latką pod koniec lat 70. Polański uważa, że decyzja Akademii jest niesprawiedliwa, powiedział Polskiemu Radiu mecenas Olszewski. To jest absolutnie niezasłużona szykana, po prostu nakierowana celowo po to, żeby uprzykrzyć życie naszemu klientowi. Poniósł już odpowiedzialność za to, co zrobił, przyznał się do tego, ofiara mu to wybaczyła. Coś zupełnie niezrozumiałego, niepojętego po 40 latach, żeby coś takiego się wydarzyło. Z kolei Bill Cosby niedawno został uznany przez sąd za winnego przemocy seksualnej. Grozi mu do 30 lat więzienia. Śledczy zajmują się odpaleniem rac na Stadionie Narodowym w czasie meczu o Puchar Polski. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południa wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Powiedział o tym jej rzecznik Marcin Saduś. To postępowanie zostało wdrożone w związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w dniu 2 maja 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szczegółowy zakres tego postępowania, jak również ostateczna kwalifikacja prawna zostanie ustalona przez prokuratora po przekazaniu przez policję, zabezpieczeniu przez nią materiałów z czynności wykonanych w trakcie zdarzeń w dniu 2 maja. Chodzi tutaj głównie o nagrania z monitoringu, protokoły z czynności przeprowadzonych w tym ewentualnych zatrzymań. W środę podczas spotkania finałowego Arka Legia na Narodowym na murawej trybuny poleciały race. Jedna z nich została wystrzelona i utkwiła w dachu stadionu. Za wnoszenie i posiadanie materiałów pirotechnicznych podczas imprezy masowej grozi kara do 5 lat więzienia. Główny konserwator przyrody, wiceminister Małgorzata Golińska, to ona ma być odpowiedzialna za zespół ekspertów do spraw ochrony Puszczy Białowieskiej. Tak zdecydował minister środowiska. Grupa ma wypracować porozumienie między różnymi środowiskami co do metod ochrony puszczy. Skład zespołu zostanie ogłoszony po długim weekendzie majowym. Ruszył rozszerzony egzamin z języka polskiego. Wcześniej przed 12 zakończył się egzamin obowiązkowy. Maturzyści mieli 170 minut na test i wypracowanie na podstawie lalki albo interpretację wiersza Ernesta Bryla. Sprawdzaliśmy, jak egzamin ocenili uczniowie, no i jak przeżyli go ich rodzice. Impresywne czy ekspresywne? Impresywne, zaznaczyłem A2. Był stres, jest ulga, ale było też łatwe. Wypracowanie w tym roku było bardzo fajne. Motyw tęsknoty jest bardzo, no, taki przystępny. No lalka oczywiście. Wskaż środki językowe, które sugerują, że... Że autor zachował etykietę literacką wobec Różewicza, czyli tego, o którym był tekst. Największa trudność była u mnie ze streszczeniem, bo nie byłam w stanie się wyrobić w limicie słów. Wszyscy odpoczywają naokoło, wszyscy znajomi, którzy nie są w naszym wieku, a my siedzimy, uczymy się, płaczemy. Ciężko się patrzy na ludzi cieszących się w momencie, gdy się samemu przeżywa horror. Dzisiaj spałam z mamą, bo nie mogłam spać ze stresu. Mama, dopóki córka nie wyszła, no to trzymała fason. Gdzieś tam jeszcze koło córki chodziła, chciała jej przygotować śniadanko i strój. Podwiozłem córkę, przyjechałem do domu, no żona się już rozkleiła, rozpłakała, no i mówi, że ona bardziej to przeżywa niż córka. Dodajmy, że język polski na poziomie podstawowym zdawało ponad 270 tysięcy absolwentów. Na Ukrainę nie wpuszczono Rosjan ze wstęgami świętego Jerzego i to nie pierwszy tego typu przypadek nad Dnieprem. Dlaczego ten symbol tak bardzo nie podoba się Ukraińcom? O tym z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Wstęga świętego Jerzego to czarno-pomarańczowa wstęga używana w sowieckiej armii, będąca modyfikacją symbolu używanego w carskiej Rosji. Obecnie używana jest w Federacji Rosyjskiej. Popularna jest też wśród prorosyjskich separatystów w Donbasie. Wstęgi świętego Jerzego są oficjalnie zakazane na Ukrainie od czerwca zeszłego roku. Za ich używanie grozi grzywna do równowartości około 100 dolarów. Na kijowskim lotnisku Boryspol dwoje obywateli Federacji Rosyjskiej, kobieta i mężczyzna podróżujący na Ukrainę przez Białoruś, mieli do swoich bagaży przyczepione wstęgi świętego Jerzego. Ukraińskie służby graniczne poprosiły Rosjan o zdjęcie nielegalnej symboliki. Ci odmówili. W odpowiedzi Rosjanie usłyszeli, że nie będą wpuszczeni na Ukrainę i zostali odprawieni najbliższym rejsem lotniczym na Białoruś. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Porównuje się ją do Kate Bush, PJ Harvey, Tori Amos, Björk i kogoś tam jeszcze. Ona za swojego muzycznego bohatera, raczej bohaterkę, uważa tak naprawdę tylko jedną osobę. Grace Slick. Mowa oczywiście o pani Florence, która wczoraj wieczorem pokazała światu po raz pierwszy, oficjalny pierwszy singiel ze swojej nowej płyty. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. We all have a hunger.

blue jean baby, LA lady, seamstress for the band, pretty eye, pirate smile, you'll marry a music man. Ballerina, you must have seen her dancing in the sand. Now she's in me, always with me, tiny dancer in my head. cudzym repertuarze też bardzo po swojemu. Za 4 minuty będzie w 14:30 po południu. To teraz wspomnienie z Glastonbury sprzed 3 lat. I też nie swój repertuar. Pani Flo śpiewa Foo Fighters na festiwalu w Glastonbury w roku 2015. Tak opowiadała o przygotowaniach do tego występu. We'd been rehearsing and I'd stopped sleeping, but I just wasn't sleeping at all. And then by the time that it came to do it, me and the band were like, suddenly everyone got really excited. But just before we all went on, there was this weird feeling of kind of like, okay, this is important. Prawie nie spałam. W ogóle nie spałam. przygotowywaliśmy się, próbowaliśmy i nagle przed samym występem dopadło nas ogromne artystyczne podniecenie, ale przed samym wyjściem na scenę pomyśleliśmy, to jest bardzo ważne i troszkę obleciał nas strach. Teraz inny słynny występ Flo i jej zespołu MTV Unplugged. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit under. Struck by my glory, high. Ja całe 2 miesiące temu miałem okazję w Londynie posłuchać całej płyty, która ukazuje się pod koniec czerwca i będzie nazywała się High As Hope. Płyty, która wówczas nosiła jeszcze inny tytuł, o tym opowiem za chwilę. Nietypowym elementem przesłuchania płyty było to, że Florence, która powitała nas i zaproponowała krótki wstęp do tego, jak powstawał album, później została i przez całą płytę bardzo skoncentrowana słuchała chyba w trochę innych, bo publicznych już okolicznościach swojego najnowszego dziecka, tańcząc, podrygując, robiąc miny, a także śpiewając chórki. Bardzo żałuję, że nie można było tego wszystkiego zarejestrować. Raz jeszcze MTV Unplugged, tym razem z gościem specjalnym. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. I'm going to Jackson. Look out, Jackson time. Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your head. Go play your hand, you big talking man, and make a big fool of yourself. Then go to Jackson. Go. I'll snow road Jackson. See if I can. When I breeze into the city, people gonna stoop and bow. Oh, them women gonna make me teach them what they don't know. Yeah, I'm gonna go to Jackson. Don't lose my coat. Florence i Josh Homme śpiewali Johnny'ego Cash'a. Za 20 minut będzie 15. Raz jeszcze coverowy repertuar, raz jeszcze bardzo nietypowy, bo to piosenka, którą w oryginale wykonywał Drake. Yes, thank you all so much for having us back. We're very glad to be here. And this is pretty exciting because it's a song by one of my, well, two of my favorite, well, three actually, because it's Take Care, which is produced by Jamie XX, and it's by Drake and Rihanna. So three of my absolute favorite artists. And I I hope we can do it justice. Thanks so much for having us. This is Take Care. Thank you. I przed chwilą, przed występem dla Live Lunch w BBC, Radio One, Flo jednym tchem wymieniła swoich ważnych artystów, którzy przyczynili się do oryginału tego nagrania, czyli Drake'a, Rihanna i Jamie'ego XX. Mówiła już o Grace Slick. Teraz, jeżeli brać pod uwagę to, co zdarzało jej się wykonywać na koncertach, można domyśleć się, że jedną z jej bohaterek jest też wokalistka w tym nagraniu. Thank you. Fleetwood Mac i The Chain to hołd wykonywany na koncertach dla Stevie Nicks, wykonywany na koncertach przez Florence. A tak mówiła o pracy nad swoją najnowszą płytą, która okazuje się, przypomnę, pod koniec czerwca, kilka tygodni temu. It really felt like when I went back to make this one, it was like how I started making music, just for fun, just because I enjoy making things, you know, without any thought of what was going to happen to it or structure or what it needed to be. And the first thing that I made was June. Wróciłam do korzeni, zaczęłam pracę nad nową płytą dokładnie tak, jak kiedyś zajęłam się muzykę. Robiłam muzyką, robiłam to wyłącznie dla zabawy. Nie zastanawiałam się ani nad strukturą płyty czy piosenek, ani nad tym, co się z tym stanie. I o dziwo, pierwszą rzeczą, jaką stworzyła, był utwór June. Ten utwór otwiera ten album. Kilka tygodni temu tak miała nazywać się jeszcze płyta. Być może dlatego, że ukazuje się w czerwcu. Teraz już wiemy, że ta płyta będzie nosiła tytuł High As Hope. Dokładnie jest to 29 dzień czerwca. A wczoraj wieczorem, około chyba 8 wieczorem, Flo ujawniła światu utwór, który, będę podkreślał, dla mnie jest pierwszym prawdziwym singlem z tej płyty. Nazywa się Hunger, posłuchamy go za chwilę raz jeszcze. Michał Jakubik, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Dziękujemy. Do usłyszenia za 10 minut, będzie 15. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Plecak czy sakwa? Co jest praktyczniejsze na wycieczce rowerowej? Od razu powiem, że jestem zwolennikiem sakwy. A jakie jest zdanie naszego eksperta? Tomasz Piątkowski ze Ski Team. Gdzie będziemy jechali? To jest podstawowe kryterium i na jakim rowerze jedziemy. Jeżeli jedziemy na wycieczkę, głównie na ścieżkach rowerowych, na szosie asfaltowej, czyli dobrze przygotowany teren i nasz rower ma służyć do tego, że pokonujemy wiele kilometrów, zatrzymujemy się na kempingi, mamy całe swoje wyposażenie, to wówczas używamy oczywiście sakw na bagażnik, używamy toreb albo sakw na kierownicę. Często w przypadku wypraw takich wieloetapowych musimy używać przyczepkę towarową do roweru i to oczywiście tutaj nie ma alternatywy. Wtedy plecy mamy zupełnie zwolnione z konieczności dźwigania plecaka. Natomiast w momencie, gdy jedziemy na trudną, jednodniową wycieczkę rowerową w góry, mamy do pokonania jeden etap. Mamy podstawowe rzeczy przeciwdeszczowe, mamy również dodatkowe jakieś elementy do potencjalnego naprawiania roweru. Mamy rower, który jeszcze jest na podwójnej amortyzacji, a więc oprócz przodu mamy amortyzowany również tył, a więc nawet niemożliwość założenia bagażnika. Wówczas najrozsądniejszym rozwiązaniem jest oczywiście plecak. Powoduje on również, że lepiej nam zachować równowagę, bo w momencie, gdy dociążamy tylny bagażnik sakwami, jeszcze te sakwy często są bardzo duże, one dźwigają po 20, nawet 20 kilka kilogramów wraz z torbą na bagażniku, tą górną. Trzeba jechać bardzo równo, jakiekolwiek skręcenie kierownicy powoduje, że rower może utracić równowagę. Czyli w przypadku jazdy terenowej w trudnym, ekstremalnie trudnym terenie, tylko plecak może. Ale specjalny służyć. Plecak, prawda? Znaczy są specjalne plecaki, które przede wszystkim mają znakomitą wentylację, jeśli chodzi o plecy. Mają pas biodrowy, który powoduje, że ten plecak jest trzymany. Dodatkowe paski ściągające na wysokości klatki piersiowej. On się nam w ogóle nie rusza. Prawda? Jest jakby bardzo mocno przywiązany do nas. A jeżeli sakwy, to zwijane. Te są najlepsze, prawda? Sakwy, wszystko zależy, gdzie jedziemy. No jeżeli mamy długą wyprawę, to muszą być sztywne ściany. To w ogóle nie wchodzi w grę, bo bierzemy taki towar, który nie może ulec żadnemu zgnieceniu ani zniekształceniu. Natomiast w sytuacji, gdy jedziemy na wycieczki jedno-dwudniowe, to mogą miękkie sakwy, prawda, które nie mają sztywnych ścian. Sztywna ściana od strony koła zabezpiecza, żeby nam się ten materiał sakwy nie wplątał między szprychy również. Także to też jest ważny element. Krótko mówiąc, co kto woli? I to dobre według ciebie. W zależności od tego, gdzie jedziemy, na jak długo jedziemy. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. Kup smartfon Samsung Galaxy S8 za 2799 zł i odbierz z bankomatu 400 zł zwrotu od producenta. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Black Red White przedstawia. Promocja, że wow. Teraz wszystkie meble kupisz w 50 lekkich ratach 0%, które zaczniesz spłacać dopiero po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Patrz, Barbara, 500 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł! Włączamy niskie ceny, Media Expert!